Nsemmilkom minn Campus FM nilqakom għal 15 il-programm fis-sensiela kif ħadmu il-Malti fejn minn ġimgħa għal ġimgħa dejjem qed inħarsu lejn l-istil ta' kitba ta' awturi differenti flimkien mal-missieda residenti ta' din is-sensiela Dr. Charles Briffa. Illum ħan iddiskutu l-kitba tal-argumentazzjoni ta' Nino Cremona. Nino Cremona li jiġbej l-1880 u l-1972 awtur u lingwista, kiteb bosta xogħlijiet letterarji u ta' studju. Fost dawn tal-aħħar insibu x'inhu l-Malti Safi, li fih insibu bosta mill-prinċipji tiegħu fuq il-lingwa. Fil-kitbiet non kreattivi tiegħu Cremona jinqeda bl-argumentazzjoni biex jispjega u jipperswadi l-qarrija tiegħu. Jiġifieri l-argumentazzjoni tiegħu għandha bżonn l-esposizzjoni u l-persważjoni. Mhux faċli tiġbed linja bejn l-esposizzjoni u l-persważjoni għax waħda taf timplika l-oħra. U meta jkun irid jikkonvinċi lill-qarrejja fuq xi punt kontroversjali, Cremona spiss ikollu jiddefinixxi t-termini li juża u jispjega l-fatti u l-idea tiegħu. L-esposizzjoni tiegħu hija bosta drabi organizzata u mwasla b'mod effettiv u għalhekk insibuha li għandha forza persważiva. Sewa. U il-persważjoni sewa taħdem ma' l-esposizzjoni, jaħdmu flimkien. Kif implikat sew silejn meta tat di l-introduzzjoni. Issa l-argumentazzjoni ta' Nino Cremona ħafna drabi tappella l-aktar għar-raġuni. U allura tingaġġa l-intellett tal-qarrejja b'diversi modi. La qed tappella għar-raġuni, jiġifieri aħna rridu nippruvaw nimxu biċċa biċċa mal-argumenti jew u nifmu dak li huwa loġiku kif qed iwassal il-ħsieb tiegħu. Mela qed ngħidu li l-argumentazzjoni ta' Nino Cremona ta' tingaġġa l-intellett tal-qarrejja. U fost id-diversi modi li nsibu għandna dak li nsejħulu id-deduzzjoni meta jargumenta mill-ġenerali u bir-raġunar jasal għal xi konklużjoni partikolari. Jiġifieri, il-mixja tal-ħsieb fl-argumentazzjoni, fid-deduzzjoni, hija minn xi ħaġa universali, xi ħaġa ġenerali u tibqa' sejra għal xi ħaġa partikolari għal konklużjoni speċifika. Issa aktar qudiem fil-programm nieħdu l-eżempji ħalli nifhmu aħjar. Il-mod ieħor kif jista' jħaddem l-argumentazzjoni tiegħu Cremona u fil-fatt ħadmu huwa l-induzzjoni. Jiġifieri, meta jargumenta minn xi fatt partikolari u bir-raġunar jasal għal xi konklużjoni ġenerali. Jiġifieri hawn qed jaħdem mill-partikolari għall-ġenerali. Mela fid-deduzzjoni mill-ġenerali għall-partikolari, fl-induzzjoni mill-partikolari għall-ġenerali. Qabel ma naraw kif taħdem l-argumentazzjoni tiegħu, tajjeb ngħidu li Nino Cremona kien jemmen fost oħrajn li it-taħlit lingwistiku huwa element ta' cross-fertilizzazzjoni f'siktu marbut ma' ħtiġijiet soċjokulturali. Xi tfisser? Jiġifieri kien jemmen illi għandna nisselfu minn lingwi oħrajn, dik li qed ngħidu hemmhekk. Prinċipju oħra li kien jemmen fih, dawn huma prinċipji lingwistiċi li stqarrhom Nino Cremona meta kiteb x'inhu Malti Safi u dak infakkar kitbu fl-1925. U qed nippreżentaw dawn l-idejat biex naraw kemm għadhom magħna dawn l-idejat. It-tieni prinċipju. Nino Cremona kien jemmen illi l-lingwa tissawwa l-aktar fl-isferi soċjali u komuni fejn in-nies jaħdmu u jgħixu regolari. Għax l-użu lingwistiku jikseb konnotazzjonijiet kontestwali skont il-bżonnijiet tagħhom. Prinċipju ieħor. Nino Cremona kien jemmen illi il-kliem missellef ikabbar ir-riżorsi tal-lingwa, mhux jarraq il-lingwa. U l-aħħar prinċipju li hawnhekk se nippreżentaw, il-kliem lokali li għadu attiv u jintuża m'għandux jiġi trattat ħażin jew imwerrab. B'daw l-idejat issa nkunu nistgħu nifhmu aktar l-eżempji li se nisiltu mill-kitba ta' Nino Cremona f'xinu il-Malti Safi. L-argumentazzjoni deduttiva, aħna ħriġna żewġ modi ta' argumentazzjoni, dik li sejjaħnila id-deduzzjoni u dik li sejjaħnila induzzjoni. Ħanibdew bl-ewwel waħda, l-argumentazzjoni deduttiva. Dina tibda bi premessa ġenerali u tgħaddi għall-eżempji partikolari ħalli b'dan l-irraġunar il-konklużjoni tkun loġikament valida. Nieħdu din is-silta biex nispjegaw dan kollu. Isimgħu daqsxejn lil-silejn taqra s-silta minn x'inhu l-Malti Safi. Din illi kull il-sien jistana bi ħwejjeġ ta' ilsna oħra u s-iżja tonja minnu mhix ħaġa li jagħmilha l-Malti biss. Kull il-sien kellu jagħmlu skont il-bżonn li ħass f'kull żmien tal-ġrajja tiegħu. Meta il-Latin kien il-sin mitkellem, d-long kien jieħu minant il-Grek, dak il-klim li kien jonqsu. Fil-Latin, il-vokabularju tal-filosofija u kollu meħut mil-Grek, sew-sew kif il-vokabularju Ingliż u Taljan u mimli bi klim meħut mil-Franċiż ta' żmien in-Normanni, l-aktar klim tal-biss, ta' ikel, ta' kaċċa, ta' għodot tal-gwerra u tal-iġijiet. Sewa, mela hawnhekk għandna il-premessa ġenerali li jiftaħ biha. Kull il-sien jistana bi ħwejjeġ ta' ilsna oħra wis iżjed għonja minnu. Il-premessa ġenerali hija il-premessa ewlenija tal-argumentazzjoni. Ġifieri, meta jien qed ngħid il-premessa ewlenija, ġifieri il-qofol tal-argument tiegħu. Kieku kellna inqasruha, ġifieri dak kollu li rat silejn, aħna se ngħidu din li jrid jgħid. Li kull il-sien jistana isir aktar rik, isir aktar senjur, meta qed jissellef minn il-sna oħrajn. Iġifieri il-punt prinċipali li qed jitkellem fuqu u jiddiskutu u jiddiskuti huwa din il-premessa. Din il-premessa li aħna nsejħula premessa ġenerali. Iġifieri li tapplika għal kull lingwa, mhux għal Malti biss. Mill-premessa ġenerali, mbagħad jgħaddi għall-eżempji partikolari tal-Latin, tal-Ingliż u tat-Taljan. U hawnhekk allura ifakkarna li dawn għaddew minn dan il-proċess ta' tislif skont il-bżonn soċjali. Issa l-eżempji partikolari huma għamla ta' premessa minuri li jitqiesu bħala elaborazzjoni tal-premessa ġenerali, jiġifieri qed jiftaħ fuq il-premessa ġenerali bl-eżempji partikolari. It-tielet pass li għanna f'dak illi ratinna sinejn. Il-konklużjoni speċifika li anke l-Malti qed jgħaddi mill-istess proċess għax huwa lingwa bħal-Latin, l-Ingliż u t-Taljan. Iġifieri, b'implikazzjoni il-Malti tellgħu fuq l-istess livell ta' dawn it-tliet lingwi. Għaliex qed juri kemm il-Malti huwa komuni ħafna fl-iżvilupp tiegħu bħal dawn il-lingwi il-kbar, il-Latin, l-Ingliż u t-Taljan. Il-konklużjoni speċifika hija l-inferenza li titabba b'validità loġika imnisla mir-raġunar ta' qabel. B'dan il-mod jirraġuna Nino Cremona, dan it-tip ta' raġunar jieħu bixra silogistika. Jiġifieri hawnhekk qed ikun fl-argumentazzjoni tiegħu qed iħaddem il-mekkaniżmu filosofiku ta' kif bniedem għandu jirraġuna. U allura mhux lakemm tinnegaħ tgidbu jew tiġħdu għax huwa bbażat fuq fatti veri u allura fuq mixja loġika. U la hemm il-loġika ma tistax twaqqalu l-argument. Biex twaqqalu l-argument trid inti toħroġ b'xi ħaġa li hija loġika oħra. Jew kellha inti tikxiflu li hemm xi ħaġa li hija illoġika. Imma l-tip irid joqgħod b'seba' għajnejn xorta. Għaliex jaf jiżloq fin-nixef fl-argumentazzjoni bħal meta jikkontradixxi lilu nnifsu. Sewa, jista' jkun illi iwaqqa' dik il-loġika li qegħdin nitkellmu fuqha. Inkella jipproduċi xi raġunar żbaljat u jkollu xi argument falz. Issa Nino Cremona idaħħal l-argumentazzjoni deduttiva fi proza kontinua u fluwida. U l-qarrejjeħ tiċi jeżamina mhux l-argument biss imma anki l-assunzjonijiet u l-implikazzjonijiet li jinġarru mal-argument. U meta qed nidħlu aħna fuq l-implikazzjoni tal-argument, hawnhekk se jkompli ikkabbrinna x-xogħol, iwassalna x-xogħol. Ġifieri aħna rridu nkunu kontinwament attivi f'dak li hu jkun qiegħed jipprepara. Cremona jaf li din l-għamla ta' argumentazzjoni, jiġifieri l-argumentazzjoni deduttiva, tibda minn premessi veri. Issejjaħ eżempji li seħħew u tikkonkludi skont ir-regoli tal-inferenza. Jekk tinkiser din il-katina tar-raġunar, il-kittib jesponi ruħu għall-attakki minn dawk li waqgħu l-argument tiegħu. Ġifieri rid joqgħod attent waqt li jkun qed jikteb li jipprova jevita li ħaddieħor isibru xi difett. Il-kitba hawnhekk, ara kif qed iħaddem il-Malti. Il-kitba meta inti qed tipproduċiha b'dan il-mod, issir eżerċizzju intellettwali biex inti tipprova taħseb ħaddieħor kif jista' jaħseb jew kif jista' jwieġbek. Huwa eżerċizzju intellettwali interessanti. Mil-banda l-oħra, mela aħna s'issa tkellimna fuq l-argumentazzjoni deduttiva, sewa. Jekk aħna issa immorru għar-raġunar induttiv, ir-raġunar induttiv jibda mill-fatti jew mill-eżempji, jiġifieri minn xi ħaġa partikolari, u fuqhom jibni l-argument li jrid iwaslu għall-konklużjoni ġenerali. Ħanieħdu din is-silta biex naraw kif imexxi l-argumentazzjoni induttiva Nino Cremona. Isma' wilsilejn taqranna sil-toħra mill-istess x'inhu Malti Safi. Shakespeare kien qal u għal xi wħud u minnu li warda ngħidu aħna ta' ċentifolju jew xandrija, is-semmija kif is-semmija tibqa' tfuh l-istess, u aħna nistgħu nżidu u ntennu wkoll li tuffieħa tagħtiha l-isem li trid, tibqa' fajnejna dejjem tuffieħa. U tomta jibqa' jixhedha b'kull isem li nagħtuha. Imma hemm ħwejjeġ li law ma wart u lanqastu fih. L-aktar dawk il-ħwejjeġ li nħossu u rridu infissruhom b'isimhom sewwa. Ħwejjeġ li jfuħu u lanqas itemu u li biex infissruhom sewwa jeħtieġ nagħtuhom l-isem li ħaqhom. Dak l-isem li sirna nafu meta tgħallimna infissru dik il-ħaġa. Sewa. Mela il-punt ta' Nino Cremona f'din is-silta huwa li l-warda tibqa' warda issejħla x'issejħla. L-istess it-tuffieħa. Dawn huma fatti partikolari li bihom jiftaħ l-argumentazzjoni tiegħu. L-implikazzjoni li rridu naslu għaliha b'mod induttiv bħala konklużjoni hija li l-oġġetti li aħna nġarbu bis-sensi tagħna issejħilhom x'issejħilhom l-istess se jibqgħu. Il-fatti jorbtu mal-konklużjoni. Imma mbagħad din l-argumentazzjoni induttiva jestendiha sabiex jagħti l-kontrarju tagħha f'ċirkustanzi oħra. U jgħidilna li s-sentimenti issa iridu isimhom propja. Jiġifieri trid issejħilhom bl-isem li ħaqhom. Jiġifieri ma tistax tibdlilhom isimhom għax aħna nifhmu b'implikazzjoni. Jekk inti tbidlilhom isimhom tkun qed tibdel is-sentiment. Il-konklużjoni ġenerali fuq l-ismijiet tas-sentimenti toħroġ mill-fatt li hemm bosta ħwejjeġ li ma jiddependux fuq is-sensi umani. U hawnhekk ukoll għandna r-relevanza bejn il-fatt u l-konklużjoni. F'każijiet bħal dawk Cremona jilgħab bi-propożizzjonijiet affermattivi universali li jasserixxu veritajiet b'mod ġenerali. Fl-argumentazzjoni tiegħu jafda ħafna fuq evidenza ġejja minn tarif komuni u minn eżempji speċifiċi. It-tarif komuni huwa dak l-erf li huwa magħruf b'mod ġenerali u li nistgħu nassirixxuh mingħajr is-sapport tal-istatistika. Hawnhekk irridu noqogħdu attenti għax ma tantx tista' tifret it-tarif komuni mill-asserzjoni partikolari. Huwa tarif komuni li l-imħabba hija differenti mill-mibeda, imma asserzjoni partikolari li l-imħabba u l-ħniena huma differenti. Ma nixxi ngħidu, hawnhekk tidħol il-kwistjoni tal-interpretazzjoni. Iġifieri, kollox jiddependi fuq kif ninterpretaw l-asserzjonijiet tagħna. U Cremona, konxju minn dan, jagħti ħafna paraguni u analoġiji retoriċi għal klarifikazzjoni jew għall-enfasi. B'dan il-mod imexxi l-argument bl-għajnuna tal-paragun. Il-paragun qed jgħinu wkoll ħalli jressaq l-idejat iktar qrib iktar qrib il-qarrejja. Ġifieri il-paragun it-tixbiha, l-analoġija, sejħilha xi trid, tgħin ukoll qed tagħti daqsxejn ta' imbutatura semantika biex iktar tiftiham l-idea ewlenija fl-argument. Ħan jieħdu eżempju ta' argumentazzjoni ipparagonata ta' Cremona. Ismu din is-silta li se taqra silejn. Biex il-sin qadim jista' jitrabba u jgħix mill-ġdid, għandu ta' bil-fors jitlaqa minn siġar oħra u jimtela b'dem ġdid. Għalkemm is-siġra bit-sok tagħha tibqa' fuq saqajja, il-weraq u l-frott tagħha dlong imorru sakemm ma terdax minn ferat ta' siġar oħra. U bħalma n-nies tal-gżier Ingliżi huma minn siġra qadima tan-nisel Ingliż li mażmint laqmet minn ferat ta' siġar oħra bħalma huma tad-Daniżi, tal-Welsh, tal-Iskoċċiżi, tal-Irlandiżi u f'xi żmien il-bot tar-Rumani wkoll li llum saru ħaġa waħda u kif in-nies li tammar l-Amerika llum imaġuna minn ir-razzetz ta' ħafna ġnus l-iktar tan-nisel Ingliż hekk ukoll nistgħu ngħidu. U l-iktar għal tal-Amerka illi l-sin Ingliż mitkellem min-nies ta' dawn iż-żewġ pajjiżi huwa griġjol jew inħasa tat-tidwib li fija qiegħed jinxteħet u jiddewweb kliem ta' kull xorta u nisel. Hekk ukoll ir-razza Maltija u l-sin ewlieni tagħha għalkemm huma imnislin minn siġra li fleruq tagħha baqgħet Maltija bla ma terriet u mietet, illum tista' tgħid li qegħdin jgħixu b'saħħet it-tilqima ta' ħafna siġar oħra li messew magħhom. So, issa fuq l-implikazzjoni ta' din is-silta nitkellmu daqsxejn iktar tard, però ħal naraw daqsxejn l-argumentazzjoni l-ewwel kif żviluppat. Hawnhekk għandna it-tixbih tar-razza u l-irsien ma' til-qim tas-siġar u t-tidwib tal-metalli. U dan it-tixbih jiċċara t-tifsir tal-argument. U m'għandux bżonn ta' provi, avolja nafu li hemm differenza bejn dawn kollha. Hija ovvja. Li t-tixbih tar-razza u t-tidwib tal-metalli huma differenti. U anka kif tiżviluppa l-lingwa. Sewa. Però, għalkemm aħna nafu differenzi, imma il-paragun hija hemmhekk għaliex ix-xebħ res inna l-idea daqsxejn iktar ċara. Nilu Cremona jemmen li l-analoġiji huma siewja fl-argumentazzjoni tiegħu. Għandu bżonnhom għaliex dawn huma parti anka mill-partikolar mill-eżempji li aħna semmejna qabel ukoll. Minn dan kollu joħroġ il-mod ta' kif Cremona jirraġuna għax l-irraġunar huwa l-essenza għall-argumentazzjoni. Imma sabiex argument ikun effettiv bisħieħ. Mhux biżejjed li jkun irraġunat, imma jrid ikun ukoll ikkomunikat sew u għalhekk għandu bżonn il-paragun, għandu bżonn l-istrutturi, s-sintassi, ecc. Għaliex irid iwassal dak kollu li jrid jgħid lill-qarrejja bis-sena tal-kitba, hija s-sena tal-kitba, il-mod kif hu iħaddem il-Malti li huwa l-importanti. L-organizzazzjoni tiegħu trid tkun ċara u Cremona jagħmilha ċara mill-bidunet fuq ix ikun se jitkellem. U jargumenta. U l-paragrafi tiegħu jimxu forni minn ideja għall-oħra, minn konklużjoni għall-oħra. Jinqeda bis-sintassi tiegħu bħala vettura b'saħħitha li trid iġġorr l-idejat. U l-vokabularju x'aktar x'insibuh mirqum u konċis. Fi klim ieħor, l-argumentazzjoni ta' Cremona hija raġunar inwassal bi proza miktuba bil-galbu. Issa, dik l-aħħar silta li tatna silejn qed toħodna lura għal prinċipji lingwistiċi ta' Cremona, ħalli naraw daqsxejn l-argument kif ħarġu minn dik is-silta. U aħna fil-bidu għadna illi Cremona kien jemmen illi t-taħlit lingwistiku huwa element ta' cross-fertilizzazzjoni f'siktu. Li hu naturalment marbut ma' ħtiġijiet soċjokulturali. Jiġifieri meta aħna nkunu qed nimportaw kliem minn lingwi oħrajn fil-preżent li ktalli qed nimportaw mill-Ingliż. sawa, hemmhekk inkunu qed nagħmlu xi ħaġa li hija komuni għal-lingwi kollha, però Cremona, Jemmen, li huwa element ta' cross-fertilizzazzjoni f'sigtu. Jiġifieri l-Malti jkun qed jiddakkar bħalma farfett idakkar fjura minn oħra, sewa, il-Malti jkun qed jiddakkar minn lingwi oħrajn u hekk ikun qed jistana. Jiġifieri fil-kunċett tiegħu Cremona dan is-self huwa f'sigtu. Jew jekk irridu niddubbaw kelma bl-Ingliż huwa healthy. Għaliex isaħħaħ il-Malti mhux jarraq huwa żball jekk aħna naħsbu li għax nisselfu, però bibżonn hemm l-enfasi marbut mal-ħtiġijiet soċjokulturali, is-soċjetà jew il-kultura jiġini teħtieġu dan is-self mhux b'kapriċċ, mhux jiġifieri b'iżiż, għax kapriċċ taf tifti hemm mod ieħor, aħjar inkunu diretti. Meta aħna nisselfu, mhux biqżies. Bibżonn dak ikun qiegħed jarrikkexxi l-lingwa. Punt ieħor li doħroġ minn dik is-silta wkoll, sewa, ara l-argument issa mela wara li jibbaża dan u jsejjaħlu t-tidwib u jara daqsxejn il-lingwa tissawwar l-aktar fl-isferi soċjali u komuni fejn in-nies jaħdmu u jgħixu regolari. Jiġifieri l-oqsma tas-soċjetà, aħna dana silejna minna programmi qabel fuq dan, u ħadna il-lingwa fil-qasam xjentifiku, mediku, legali, eċetera. Għal dan qed jgħid. Hemmhekk f'loqsma differenti tas-soċjetà l-aktar li jimxi l-quddiem il-Malti. Għax l-użu lingwistiku jikseb konnotazzjonijiet kuntestwali skont il-bżonnijiet tiegħu. U allura jista' jkollok kelma illi f'kuntest tfisser mod, f'kuntest ieħor tfisser mod ieħor. Pereżempju, nieħdu l-kelma prodott. Jekk aħna mmorru fl-industrija, prodott tfisser oġġett li inti sa tixtri. Jekk aħna mmorru pereżempju fil-qasam tal-insurance, il-prodott huwa xi polza li inti tista' tissieħ fiha. Jekk aħna mmorru fil-matematika, il-prodott huwa l-multiplikazzjoni. Qed niftehmu, jiġifieri araħ l-istess kelma, l-istess terminu qed jassumi tifsir differenti. U għal dan qed jgħid meta qed jitkellem fuq l-isferi soċjali u komuni imħadma min-nies, kif jużawhom. Oħra li nħobb nsemmi hija l-kelma wirdina, per eżempju, għal mekkanik il-wirdina ma tfissirx dik il-wirdina li ħafna minna jibżgħu minna sewa, imma hija parti mill-karozza, anzi mill-magna. Minn dan l-argument imbagħad Cremona jgħaddi għal argument li l-kliem missellef ikabbar ir-riżorsi tal-lingwa. Ġifiri, aħna naslu biex meta nisselfu kelma, ikonna minn fejn nażlu waħda, però aktar minn hekk, għaliex anka dak li nisselfu, nisselfuh b'mod partikolari. U ikollu tifsir differenti minn ieħor. Nieħdu ż-żewġ kelmiet ħelsin u libertà, per eżempju. Aħna xi darba kellna l-kelma ħelsin, u mbagħad kien hemm il-ħtieġa li nisselfu libertà. Issa ġara illi libertà hija marbuta ma' ċerti kuntesti, per eżempju aħna ngħidu l-libertà tal-kelma, l-libertà tal-kuxjenza. Mhux hekk? Ma ngħidux il-ħelsin tal-kuxjenza. Però mbagħad il-ħelsin mill-banda l-oħra aħna nurbtuha ma aspetti partikolari. Per eżempju, fil-31 ta' Marzu aħna ngħidu jum il-ħelsin, mhux jum il-libertà, qas titħollilna f'moħħna. Mela hemm differenza f'temna. Issa kif nispjegaw dik id-differenza dik ħaġa oħra. U allura hawnhekk meta qed jgħid li tkabbar ir-riżorsi tal-kelma, jiena f'dan il-każ meta qed nitkellem fuq kunċett ta' ħelsin jew ta' libertà, jien nista' kultant nuża waħda u kultant l-oħra. Però sa jkolli waqtiet meta jiena irrid bil-fors nuża waħda u mhux l-oħra. U dan li qed jgħid hawnhekk li jkabbar ir-riżorsi tal-lingwa. F'temna, dawna nistgħu nsemmu eluf ta' eżempji minnhom, imma il-programm malajr jgħaddi. Min dal-argument mbagħad jibqa' sejjer biex naturalment jasal l-argument prinċipali tiegħu fil-fatt illi il-kliem illi hu ta' ġewwa biex ngħidu hekk ġifieri il-kliem illi ilu magħna sewa għax anke l-kliem semitiku aħna xi darba ħadd neħmel l-qarbi. Ftemna, imma il-kliem li ilu magħna ma warbuħx, speċjalment meta jkun għadu attiv. Imma xi tfisser meta tkun għadu attiv? Per eżempju, jekk jiena ikolli kelma ngħidu aħna jeħel. Alright? U fil-computer minn flok ma ngħid jeħel ngħid jeħħengja per eżempju, meta ifissru l-istess. Għalfejn nuża waħda u ma nużax l-oħra, meta dik għadha tajba u tista' taqdini. Alright? Dan qed jgħid. Dan hu l-mod ta' kif jargumenta. Jimxi pass pass, jagħti l-idejat biċċa biċċa u jwassal biex ifhem kollox. U x'inhu l-Malti safi, miktub fl-1925, naġa' nirrepeti, Nino Cremona jimlih b'eżempji. U hekk illum temmejna programm ieħor fis-sensiela kif ħadmu l-Malti fejn illum tkellimna dwar il-kitba tal-argumentazzjoni ta' Nino Cremona. Nistednukom biex tkunu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin fejn fil-ġimgħa li ġejja nitkellmu dwar l-istil ta' kitba ta' Anton Buttigieg. Għalhekk nistednukom biex tkunu magħna, jiena Sliem Bu Ħaġġar flimkien ma' Dr. Charles Briffa. Inselmulkom.